här är Lunchrasp med Jonas Lättung. Att det är, vet du. Kul att ni har tittat in och att ni lyssnar på detta programmet. Fram till klockan 2 sitter jag här. Jag tror att min bror Anders kommer en sväng också om en liten, liten stund. Det här är Pirate Rock. Yeah. Journey var detta med Separate Ways och inom parentes Worlds Apart. En låt som finns med på plattan Frontiers som kom 1983. Innan det så var det Ozzy Osbourne med I Don't Wanna Stop från Black Rain. Skivan 2007 kom den. Det är faktiskt 10 år sedan redan den plattan kom. Det är ju faktiskt helt... Ja, det är vansinnigt. Om jag får välja så väljer jag helst rock såklart. Real rock, no bullshit. Rock it baby. Nu kör vi istället då en liten 70-talslåt innan reklamen som är på ingång här. Min brorsa Anders är på ingång också. Han står då, ja vad gör han? Han står och tar av sig jackan just nu här. Så att han kommer in alldeles strax i studion och är med och pratar. Men först innan han får göra det så lite reklam. Och lite Judas Priest också, Tyrant. Tyrant. Come through it all. Tyrant. Hideous destruction.

Västkustens bästa rock. Indeed. 747 Strangers in the Night. Av och med Saxon hörde vi. Här i lunchrasp. Anders, du har valt en låt. Jag har gjort det. Mm. Varför? Vad vill jag säga om den? Oh. Nej, det var ju så. Vi jobbar ju på skivbruket ihop. Mm. Inte så mycket ihop, men båda har jobbat där. Och det är precis som du sa, vi pratade om Pink Floyd för några dagar sedan. Om att dina kompisar lyssnade på det. Man bytte band med varandra. Så man fick veta saker om andra band och hit och dit. Ja. Det här bandet, jag lyssnade mycket på band som heter Helmet. Och ett annat band som heter Quicksand. Just det kommer jag ihåg att du gjorde. Faktiskt. Och så när jag började på hugget så fick jag reda på ett annat band som på något sätt hade bildats ur före detta medlemmar ur de här två banden. Mm. Och då tänkte jag att... det var väl bra, tänkte jag. Det var jättebra. Det måste vi lyssna på nu, tänkte jag då. Ja, så gör vi det. Vad heter de då? Handsome heter de. Inte Handsome, va? Utan... Jo, bröderna Handsome. Ja, är det de? Ja, jag tror de har annan musik. Spännande. Det gillar jag. Ja, det var härligt. Svinbra. Handsome, My Mind's Eye. De släppte en skiva 1997. Det var allt som kom. De har inte gjort något mer, eller? Nej. Okej, okay. Handsome. Ja, inte Handsome. inte bröderna Handsome. Nej, ingen Hansson här utan. Ja. Handsome. Snyggingarna. Pirate Rock. Tjena, det här var Martin. Christian. Och Sören. Och det är vi som är Pagandom. Och ni lyssnar på Pirate Rock. We'll be right back. här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Vi hörde Pagendom. Heard as a Shadow. Jättebra låt med ett jättebra och trevligt band som för övrigt har varit här i jag har ju bytt programnamn. De var här i Jontes garage när jag hade det programmet. Nu är det lunchrasp här, men de har varit gäster hos mig i alla fall. Så är det. Men du, vad skulle jag säga nu, Anders, att jag tänkte prata om Black Crowes lite grann faktiskt. Låt höra. Ja, har du lyssnat mycket på Black Crowes eller? Nej, lyssnade på då, när de kom så att säga. Sen var det inte mycket mer. Nej, men de är ett sånt där band som liksom ju egentligen inte är hårdrock, om man säger så. Det är mer någon slags boogie rock eller ja, eller, ja. Precis. De touchar ju lite grann i hårdrocken ändå så här. Och jag skiter ju i, jag är inte så jävla genreintresserad egentligen. Är det bra musik så är det bra musik, tycker jag. Så därför gillar jag Black Crowes. Men de har ju liksom funnits och sen har de lagt ner och så har de funnits igen. Och sen, nu finns de ju inte. Nu finns ju, de är ju två bröder som har liksom varit de ledande figurerna där. Och Chris Robinson som sångaren heter. Mm. Han var här för några år sedan och spelade med sitt nya band, Chris Robinson Brotherhood. Ja, just det. Han spelade på Pustervik. Och då var jag faktiskt där och kollade. Det var en väldigt lång konsert, har jag hört, var det inte det? Den var lång. Jag stannade faktiskt inte hela konserten för att den var så himla lång. Jag blev faktiskt trött. Ja. Jag är en sån här människa som, jag, du vet, de säger att det finns morgonmänniskor och finns det kvällsmänniskor. Mm. Jag är en sån här mitt på dagen människa. Jag pikar mellan så här 10 och 4. Då har jag min pik. Då är du i ditt esse nu då. Precis, just det. Och så är jag trött resten av dygnet. Och så sover jag en stor del av det också. Men det är så. Jag gillar att sova också dessutom. Nu babblar jag på massa grejer som inte egentligen har med detta att göra. Men vad jag skulle säga var egentligen att jag tycker att Chris Robinson är en jävligt bra sångare. Och det ska vi få bevis på nu. We'll be right back. Lite gamla Rod Stewart i Faces över hans röst, tycker jag, Chris Robinson. Lite hes sådär. Ja. Mm. Black Crowes alltså, med No Speak, No Slave, som den här låten heter. Finns med på plattan The Southern Harmony and Musical Companion. Ganska krånglig titel, men en fruktansvärt bra skiva från 1992. Har man ingenting, man bötte egentligen... Jo, det finns andra skivor också. Men den här skivan är jättebra. Jag tycker det här är... Jag är inte annars så fruktansvärt inne på Black Crowes. Alltså. Det är inte mitt favoritband. Men den här skivan, The Southern Harmony and Musical Companion, den är väldigt, väldigt bra. Det här är Pirate Rock. Follow the signs of the crimson. vad snabbt det tog slut där. Detta var i alla fall ett av de stora Göteborgsbanden. Hammerfall, Crimson Thunder från skivan med samma namn som kom 2002. Mm. Jag har faktiskt varit hemma. Jag tror i alla fall att det var Joakim Kans hem någonstans på Hisingen. Jag säger inte exakt vad det var. Nej. Jag kör ju budbil och var där och lämnade paket. Och så berättade jag det för mina kollegor och då var det en som blev helt blöt i byxan när han fick höra det. Så jag fick åka dit. Nästa gång jag kom dit med paket fick jag be om en autograf på ett sånt här avi-block och ge till min kollega. Okay. Då blev han jätteglad för Joakim Kans fick skriva autograf. Men var bodde de allihopa där? Eller? Nej, jag vet inte. Det kanske bara var Joakim som bodde, hade studio och så där kanske. Jag vet faktiskt inte. Nej. Mysigt. Ja. Reklam. Unna dig ett fiberrikare liv. Du vet väl om att Kungälv Energi erbjuder riktigt snabbt, enkelt och smidigt internet via optisk fiber. Med fiber får du samma hastighet vart du än bor, en teknik som bygger för framtiden och dessutom ett riktigt stort utbud av tv-kanaler och digitala tjänster. Besök vår hemsida kungalvenergi.se för att se om just ditt område är aktuellt. Kungälv Energi, din drivkraft alldeles runt hörnet. Kom, kliv på, känn saltvattens stänk. Låt dig förtrollas av vågornas blänk. Upplev vår underbara skärgård från första parkett. Välkommen ombord på skaldjurskryss på MS Trubaduren med showande besättning. Turerna går april till oktober. Boka på skargardslinjen.se. Till MS Trubaduren, dit kommer ingen suren. Det finns bara glädje, skratt och håll igång. Den 9 september är det dags för årets händelse i Kungälvsparken när West Coast Rock Festival går av stapeln. 10 hårdrocksband kommer inta scenen och bjuda på härlig musik. Dörrarna slås upp 15.00 då utställare kommer finnas på plats. Vill du ha mer information, gå in på vår Facebook-sida West Coast Rock Festival. Och biljetter fixar ni på tixter.com. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Det är så att vi håller på med ett program här som heter Lunchrasp en liten stund till. Och när jag säger vi så menar jag min bror Anders. Hej. Ja, god dag. Hej, hej. Och mig själv som heter Jonas. Och dessutom så försiggår det en väldigt massa musicerande här. We'll be right back. 95,4 och 90,7. Amen, vi hörde The Cult med The Witch, det vill säga bandet The Cult och låten The Witch. Apropå Göteborgs storheter, Anders, så har vi någonting på gång här. Ja, det är ju det här nya projektet av Jesper Strömblad och Peter Ivers bland annat. Syra, hur är det? Syra ska det väl uttalas. Är det som man ska säga det? Jag tror det är Syra. Det går ju så färskt. Det kom väl släppte väl den här singeln i måndags, tror jag. Ja, det kan vara så. Jag minns inte riktigt när den kom, men jag vet att det är väldigt nytt i alla fall. Ja. Har du lyssnat in dig på det? Jag har lyssnat på den här. Jag har inte hört något annat. Jag vet inte om det finns något annat att lyssna på. Är det bara den här som finns? Men du frågar mig. Jag vet inte. Jag borde naturligtvis veta det, men jag vet faktiskt inte det. Du ska veta sånt. Ja, jag vet det. Jag har bara hört den här låten. Jag vet. Det finns bara den här att lyssna på. Ja, då bra. Då spelar vi den då. Ja, det gör vi. Tack. Jo, Jake är med också. Han som är i program här ibland. Det är väl bra att veta. Det kan vara en grej. Nu kommer låten... To fade away, a realization we are to convey. Reach our limits and no matter the price we will go our way. Forever, one world stabilized, re-entered, we will rise. Syra med låten Karma, alldeles färsk. Vad bra det var, tycker jag. Vad bra. Jättebra. Man kan tydligen, här tycker jag man kan höra Jesper Strömblads Iron Maiden, gamla Iron Maiden, Fäbless. Ja, de här lite tvåtoniga slingorna, så att säga. Ja, mycket bra. Som sagt, Jesper Strömblad, före detta In Flames och The Resistance hade han ju också tillsammans med Glenn ett tag, Glenn Ljungström, också från In Flames. Och Peter Ivers var med här också, va? Från just det. Också. Och Jake. Sjunger. Före detta Amarante. Precis. Och Alex Landenburg, före detta trummis i Rhapsody. Jaha. Roll it, roll it, roll it. Och du har läst någonting, något statement på Jespers hemsida. Ja, det är ju svårt att inte jämföra det här med In Flames. Det är ju en sån här... I och med två utav dem har varit med. Ja. Men det är alltid så här, ja, nya In Flames är bättre än gamla In Flames. Men jag läste något att Jesper inte vill att man ska jämföra detta med In Flames, utan det här är ett eget nytt kapitel som egentligen inte har någonting med det att göra. Det är svårt att inte jämföra. Ja, men, jag skulle säga det. Men, det blir lite svårt, men ja, vi försöker. Ja. 95,4 och 90,7. Ja, just det. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Lunchrasp. Jag och Anders säger tack och adjö. Tack, tack. Och ja, men jag måste bara, det är lite grann som att inte, Graham Bonnet var ju här för två veckor sedan och spela. Jas, ute på Hönö. Ja, det är som att inte jämföra någonting han gör någonsin med liksom Rainbow eller vad heter det? Vad heter hans annan man på A? Alcatraz. Ja, tack. Mm. Eller för övrigt den här låten vi ska spela nu. Det kan vi inte låta bli. Så är det bara. Hej då!